أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إذا قعد أحدكم إلى أخيه فليسأله تفقها ولا يسأل تعنتا. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhüm salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbaları rıdvanullahu teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete ithal eden müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçın el Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: İza qada el imamu es salate ve qa'ada fa ahtasa qabla en yetekellema fakat tammat salatuhu. İmam namazı mesela farz namazı önce tabii farz namazlar cemaatle kılınır. Onda imamlık olur. Farz namazı kıldırdı. Namazı eda etti veya vacip veya Ramazanlarda vacip vitir namazını cemaatle kılıyoruz. Bitirdi namazı veya Ramazanlarda teravih namazı nafile olmakla beraber cemaatle kılınır. İmam olunur, cemaat olunur, öyle kılınır. Başka nafile namazlar cemaatle kılınamaz. Bid'attır, kerahattır, yanlıştır. Tesbih namazları da kılınamaz. Sadece teravih namazına izin vardır cemaatle. Bunun dışında imam cemaat olacaksan farz veya vacipte, sünnetlerde olmaz, teravihte olur. İşte bunları kıldırdı imam ve oturdu. Ettehiyyatı okudu. Fe ahdese kabla en yetekelleme. Selam vermeden evvel imam kasten abdestini bozdu. Namaz tamamdır, selam yerine geçer diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani selam vermek şeydir, çünkü o esselamu aleyküm ve rahmetullah demek sünnet bir tabirdir. Namazı bitirmiş adam, ettehiyyat okudu mu bitiyor namaz. Salli barikler farz değil, vacip de değil. Güzel ama adam bitirecek namazı, konuşmuş veya yellemiş mesela. Kasten abdestini bozmuş. Namaz tamamdır. Bu kasten bozması selam yerine geçer diyor. Namaz tamamdır diyor. Hiç imama şey etmeyin, yüklenmeyin. Ne yaptın sen demeyin. Namaz tamamdır diyor. Ettehiyyatı okuyacak kadar oturmuş, okumuş, işi bitirmiş. Evet. Selam vermese bile. Fakat temmet salatu. Evet. Üç imama göre, üç mezhep imamına göre de bu böyledir. Şimdi Ebu Hanife Hazretleri diyor ki namazdan kasten çıkmak da farzdır. Evet. Hadisi bir başka şekilde anlamış birçok imam. Farzlar tamam. Ettehiyyat okumaz. Kadi ahirede teşehhüd miktarı oturmak. Son farz bu. Oturmuş, elinde olmadan bile abdesti bozulsa diyor, İmam-ı Azam hariç diğer imamlar namaz tamamdır. İşte hadis bunu anlatıyor. Böyle yorumluyorlar hadisi. İmam-ı Azam da diyor ki namaz bir ibadettir. İbadetler niyetlerle olur. Niyetsiz namaz olmaz. Bir ibadet namazın da diyor bir başı vardır, bir sonu vardır. Adam niyet ederken bitirme niyetiyle işe başlar. Bitirmek de kasten olmalıdır. Elinde olmadan bitirirse namaz bitmemiş demektir. Namazdan kasten çıkmak da farzdır diyor. Oradan tutturuyor. Onun için selam bu hadisi böyle anlıyor. Kasten ettehiyyattan sonra gülecek veya yerleyecek veya konuşacak kasten. O zaman selam yerine geçer kasten. Yok elinde olmadan bunlar oluvermişse diyor abdest alıp lahik meselesi var o zaman. Hiç konuşmadan abdest alıp gelip namazını tamamlaması lazım. Arkasındaki birisinin yerine geçirmesi lazım. O selam vermesi lazım diyor. Sonuçları böyle. Ötekiler de diyor ki yok namaz tamamlandı. Fazla yerine geldi. Buna gerek yok diyorlar. Bu hadisten böyle sonuçlar çıkmış. Evet. Tabii son farz tahiyyat kadi-i ahirede teşehhüd miktarı oturmak. Son farz bu. 12 farzı var. 6'sı dışında, 6'sı içinde. Son farz kadi-i ahirede son oturuşta teşehhüd miktarı oturmak. Bu farz. Bu yerine geldi mi namaz tamam dedik. Bu yerine gelmedi. Oturdu. Teşehhüd miktarı zaman oturmak farz. Ettehiyyatü'yü okumak vacip. Farz olan o kadar süre oturmak. O kadar süre oturmak farz olan bu. Bu kadar süre sürmedi. Oturdu, abdesti bozuldu. Evet. Namazı geçersizdir. Çünkü farzın birisi duruyor. Teşehhüd miktarı oturmadan abdesti bozuldu. Kasten bozarsa zaten tamamen gider. Kasten değil de kazaen bozulmuş elinde olmayacaksa o zaman lahik hükümleri gidecek yerine adam bırakacak gidecek abdest alıp gelecek tamamlayacak. Buna da burada işaret etmemiz lazım. Men kâne halfahu yani imam böyle namazı kıldırdı imam oldu ondan sonra selam vermeden evvel farzları yerine getirdi de hadisi tercüme ediyorum şimdi. Abdesti bozulduysa namazı tamamdır. Kendisinin ve men kana halfahu mimmen atamma salata aynı şekilde beraber başladığı arkasındaki cemaatin namazı da tamamdır. Farzlar bitti. Ama ikinci rekatta gelmiş adam yok onun kıvam bitmedi. O kalkacak. O kaçırdığı rekatı tamamlayacak. Allahu Ekber diye kalkacak. Birinci rekatı kaçırdıysa birinci rekatta ne var? Sübhaneke var, Euzu Besmele var, Fatiha var, Zamm-ı Sure var. Aynen onları ödeyecek. O kalkar, yok. Beraber başladılar. Müdrik derler ona. O onlarınki de tamam, imamınki de tamam. Hadise göre arkadakiler de tamam diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer verdiğimiz bilgileri de buna ekleyeceksiniz. Tabii. Evet. Farzlar tamam olmadan, elinde olmadan bir adamın abdesti bozulsa, arz ettiğim gibi hiç konuşmadan, evde yalnız kılarsanız bile hiç konuşmadan gidip abdestinizi tazeleyip geleceksiniz. Nerede kaldıysanız oraya, o pozisyona gireceksiniz. Ondan sonra ne yapmamız lazım gelirse tamamlayıp selam vereceksiniz. Konuşursanız namaz gider. Konuşmayacaksınız hiç. İmamın bozulduysa arkasındaki adamı hiç konuşmadan yerine çekecek. Kendi gidip abdest alıp gelip o pozisyonda orayı tam oturup tamamlayacak. Ya neredeyse rükudaysa rükuda ve gerisini tamamlayacak. Secdesi secdeye gidecek. Oradan sonrasını tamamlayacak. Buna lahik deniyor. Mesbuk da biliyorsunuz sonradan imama gelen adamdır. Bu adam da, bu kişi de, cemaate gelen, sonradan gelen kişi de rükuda bir rekatın rükuda imamı yakalayabilmişse rükuda yakalamak demek imam rükuya eğilmiş. Geldi adam Allahu Ekber dedi eğildi. Belleri aynı böyle rükuda aynı oldu. Rükuda birleşti. İse Sübhan Rabbiyel Azim diyemedi. Ama belleri aynen hizaya geldi. Bir Sübhan Rabbiyel Azim diyecek kadar. Bu rekata yetişmiş sayılır. Bu rekata yetişmiş sayılır. Diyelim ki ikinci rekatta geldi adam. Rükuda imamı yakaladı. Yakaladı. 2'yi, 3'ü, 4'ü imamla beraber nasıl kıldıysa kılacak. İmam sol tarafına selam verirken sol tarafa selam vermeyi bekleyecek. Neden? Seddi sevi varsa beraber onu da tamamlasın diye kalkacak. Birinci rekatı kaçırdığına göre Sübhaneke, Euzu, Besmele, Fatiha bir zamm-ı sure okuyup tamamlayacak. Evet. Kaçırdığı rekatları kıraat bakımından kalkar kalkmaz ödeyecek. Rekat sayısı bakımından işte ikinci rekatta 3 rekat kaçırdı mesela. 3 rekat kaçırdı. Ne demek? Öğle namazının son rekatında rükuda yakalamış. Son rekatı imamla beraber kıldı sayılıyor. Selam verince kalkacak 3 rekatı daha var onun. İmamla bir rekat kıldı. Ayağa kalkınca bir rekat kıldı. Yani Sübhaneke, Euzu Besmele. Birinci rekatı ödüyor şimdi. Yetişemediği birinci rekatı ödüyor. Kıraat bakımından. Sübhaneke, Euzu Besmele, Fatiha, Zamm-ı Sure. Birinci rekatı o var. Oturacak. Neden? İkinci rekatı kılıyor sayı bakımından. Birini imamla beraber kıldı. Son rekatı yetişti. O bir sayılıyor. Rekat sayısı bakımından. Kendi kalktı bir daha kıldı. O rekat sayısı bakımından iki sayılıyor. Farzların ikinci rekatında da oturulur, oturacak. Ettehiyyatı okuyacak, kalkacak. Üçüncüyü kılıyor rekat sayısı bakımından. Ama kaçırdığı, birinci rekatı kaçırmıştı. Onun kıraatını okudu, Fatiha Zamm-ı Sure'yi. Kalktığı zaman sayı bakımından üçüncü rekat kılıyor ama okuma bakımından kaçırdığı ikinci rekatı ödüyor. Onun için yine Besmele, Fatiha Zamm-ı Sure okuyacak. Bu şekilde mesbuk denir buna. Bu şekilde namazı tamamlayacak. Bu meseleleri bilmeyen birçok kardeşimiz son rekatta geliyor, imama uyuyor, onunla beraber selam veriyor. Olmadı. Namaz tamam değil. Bir daha kıl yahu, bir daha kılacağını beraber kıl. Cemaat sevap al işte bak. Son rekatta yetişsen bile cemaat sevap alıyorsun. Ama onu İptal eder de yeniden kırarsan cemaat sevabını kaçırıyorsun. 27 kat sevaptan mahrum kalıyorsun. Bunları öğren de yerine yap şunu. 27 kat al. Evet, bu lahik besbuk meseleleri işte böyle bu hadisle ilgili olarak size arz ettik. Bu hadis-i şerifi Beyhaki Şuab-ül İmanında Ebu Davud Hazretleri Sünen'inde İbn-i Umar'dan nakletmişler. Bunu destekleyen, bunu açıklık getiren fıkıh konusunda başka hadisler de vardır. Bunu destekleyen mesela Mişkatül Mesabih'te İza ahdese ahadüküm vakat celese fi ahiri salatihi kable en yüsellime fakat cazet salatuhu şeklinde sizden biriniz son oturuşunda oturmuş selam vermeden evvel tamamlamışsa selam vermese bile namazı caizdir şeklinde bu ifadeyle geçmiştir bu hadis-i şerifin bir başka varyantı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: İze kulte subhanallahi, subhanallah dedin mi, yani subhanallah lafzını söyledin mi, fakat zekertallaha, Allah'ı zikretmiş olursun. Fezekereke, Allah da seni zikreder. Nerede? Meleği alada. Evet, meleği alada. Allah'a en yakın olan melekler grubu, meleği ala. La teşbih, anlatmak için söylüyorum. İşte devlet reisi var. Başbakan var, bakanları var, müsteşarları var, üst sanki hani la teşbih meleği ala, Allah'a en yakın, Allah'ın direkt emir verdiği İşte onların arasında seni anar, Sübhanallah dersen sen. Ve izâ kultu elhamdülillah, elhamdülillah dersen, fakat şekertallâhe, Allah da sana, Allah'a şükretmiş olursun. Fezâdeke, Allah sana fazlasını verir. Evet, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de, le in şekertum le ezîdennekum. Allah'ın nimetlerinin Allah'tan geldiğini düşünerek şükür ya Rabbi, elhamdülillah. Su içiyorsun, mis gibi su, buz gibi su. Evet, yanmış yüreğin, bir içiyorsun şöyle, oh yumuşacık geçiyor. Elhamdülillah, o nimeti Allah verdi. Suyun oluşumu enteresan, nasıl böyle geliyor, suyun kaynağını bir görün, toprağın arasından böyle damla damla çıkıyor ya, damla damla olan şeyler su, akan bir su oluyor. Çok ilginç, nereden geliyor toprağın arasından, onu bile görmek muhteşem bir manzara. Evet, şükür. O akan şey olmasa susuzun giderebilir misin? Yemesen acından ölürsün. Elini kaldıracak gücün olmaz. Şükür. Sağlık vermiş, şükür. Saysan bitmez. Kafan çalışıyor, hayvanın kafası çalışmıyor. Senin kafan çalışıyor. Ne kadar büyük nimet, akıl, şükür. Görmek, görmesen çukura gidersin, şükür. Duymasan eda durursun. Ne kadar önemli. Şükür. Hulâsa saysan bitmez. Saysan bitmez. Yatalak bir hastayı gör bak, et yunhanı yatıyor. Sen ise koşuyorsun, gidiyorsun. Ne kadar büyük nimet, şükür. Böyle Allah'ın nimetlerini, Allah bana bunu verdi diye aklına gelip de elhamdülillah dersen, şükretmiş olursun. Fezâdaka, sağlığına şükredersen Allah sana daha çok sağlık verir. Zengin olmuşsun, Allah verdi elhamdülillah, daha çok zengin eder seni. Nimete şükür, dille olduğu gibi en büyük şükür, Allah'ın verdiği nimeti yerinde kullanmaktır. Yerinde kullanmak en büyük şükürdür. Böyle yerinde kullanırsanız, israf etmezseniz, haram yerlere harcamazsınız paranızı, malınızı, mülkü, sağlığınızı, sağlığınız büyük nimet ya, sağlığını kötü yerlerde kullanıyor herif. O nimeti elinden alır. O nimeti elinden alır senin. Evet, işte böyle Allah'a şükrettin mi, fezâdeke, Allah da sana daha fazlasını verir. Çünkü yeminle söylüyor, şükredene daha çok vereceğim diyor. Buradan hareketle gene her zaman söylüyoruz. Çocuğunuza, çocuğunuza, hanımınıza, arkadaşınıza, sözünüz geçecek olanlara lütfen anlatınız. Yiyeceğiniz kadar ekmek alınız, koparınız. Yiyeceğiniz kadar tabağınıza yemek koyunuz, artırmayınız. Artırdığınız zaman çöpe atmayınız. Nimet size yensin diye verilir, ekmek, aş. Siz onu artır da çöpe atarsanız nimeti horlamış olursunuz. Nimete nankörlük etmiş olursunuz. Bunu böyle horlamazsanız, elhamdülillah derseniz daha çok verir Allah. Daha çok verir Allah. Ama çöpe atarsanız kadrini bilmiyor. O şikayet eder Allah'a. Bu beni verdin ama kadrimi bilmiyor benim. Çöpe atıyor beni. Elinden alır. Zenginliğini de, nimeti de elinden alır. Elinden alır. Ondan dolayı sofrada ekmek kırıntılarını çöpe atmayın. Yemek artıklarını çöpe atmayın. Horlamış olursunuz. Yiyemeyiz hocam. Tamam. Ye de. Peygamberimiz Bismillah çekin diyor. Eğer engel bir durum varsa izale edin onu diyor. Mesela toprak varsa silin, üfleyin, yıkayın, yiyin. Atmayın çöpe diyor. Yok olmaz hocam. Pisliğe bulaşmış, içine girmiş. Ha, onu gene çöpe atmayacaksın. Kediye vereceksin. Allah onu öyle yaratmış. Pis, fare pis yiyor. Leş pis yiyor. Köpeğe vereceksin. Bir canlının kursağına gidecek. Çöpe atmayacaksın. Dikkat et yani. İsraf etmeyeceksin. Ha, böyle bir kuşlara ver o ekmek kırıklarını. Toplaması en güzel de bana saygı duyuyor diye. Eğer ekmek kırıklarını sofradan atlarsanız, atmazsanız çöpe, o ekmek dua eder size. benim kadir kıymet çok biliyor bu. Daha çok verir bana, benden ona diye söyler. Allah da çok verir. Ayette var. Yok yiyemem hocam. O zaman lokantada, masada yemek yediniz. Ekmek kırıkları doldu kaldı. Nasıl sildiğini bilmem ki hocam, tamam. Onları yalnız çöpe atmasın lokantacı veya sen de atma. Al bir kuşların yiyeceği yere koyuver, onu aklasınlar. Evet, çöpe atarsanız nankörlüğü de elinizden alır. Şükrederseniz daha çok verir. Evet, Sübhanallah derseniz Allah'ı zikretmiş olursunuz. Allah sizi en yakın melekler arasında. Ben o kulu sevdim, siz de sevin. Böyle hadis de var. Elhamdülillah dediniz, benim nimet verdiğimi hatırladı, şükretti bana, ben ona fazlasını vereceğim der. Ve izâ kulte la ilahe illallah, la ilahe illallah derseniz, bu tevhid kelimesidir, imanın özüdür. Ve izâ la ilahe illallah, Allah-u Zülcelal Hazretlerini kendine layık olan şekilde anmış olursunuz. Allah kendinden başka ilah olmayan tek, mutlak, kudret sahibi, ezeli, ebedi varlıktır. La ilahe illallah. Ondan başkasını kabul etmem, ondan başkasını eğilmem, ondan başkasını kul etmem diyorsunuz derseniz ki kelimete tevhid elleti men kâleha gayre şek ve la mürtab ve mütekebbir, bu kelimeyi ve la cebbar a'takahullahu minen nâr. Bu la ilahe illallah kelimesi tevhid kelimesidir. Şeksiz gümansız, şeksiz gümansız, kibirlenmeksizin Allah'ın azametini kabul ederek, kendinin bir kulduğunu itiraf ederek söylerse bir kimse bu kelimeyi, Allah da onu cehennem ateşinden kurtarır, azat eder, yakmaz. Evet, Hazreti Ömer eskiden putlara tapan bir insan, fıçıyla şarap içen bir insan, kendi kızını bile diri diri gömecek kadar sert, katı kalpli bir adam. Evet, Efendimizin karşısına gitmiş, Efendimiz onu belinden yakalamış, daha ne zamana kadar Ömer bekleyeceksin diye sarsınca, Ömer kendine gelmiş, diz çökmüş, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü deyivermiş. Geçmişteki bütün günahları hep cehennemlik sebebidir onlar. Katillik, efendim işte şarap içmek, katillik, zulmetmek, gaddarlık, katı kalplilik. Cenab-ı Hak bu kelimeyi söyleyince, bütün zerreleriyle kalbinden söyleyince tüm geçmişlerini temizleyivermiş. Atakahullah minen nar. Evet, ateşten onu azad eder. Bu kelimeyi söylediği anda innel islame yehdüm me kable, tüm geçmiş günahları tertemiz olur. Ondan sonra da o sert katı kalpliliğini taviz vermez güçlülüğünü İslam uğrunda kullanmış. Niye saklanıyoruz demiş. Yürüyün, açıktan yürüyün. Biz hak üzereyiz. 40. Müslüman toplamış, Kabe'ye götürmüş. Açıktan İslam yayılmış. Onu gören kaçıyor. Şeytan bile kaçıyor. Öyle sağlam bir adam, güçlü bir adam. Şeytan gördüğüm sokağın başında kaybolurmuş korktuğundan. İslam'a kullanıyor bu yeteneklerini. Salihul müminin. Müminlerin en güzeli oluyor Kur'an'a göre. Bakın bu kelime ne muazzam tılsımlı bir kelime. Onun için Allah onu ateşten azat eder. Çünkü bütün zikir, bütün tevhid, tenzih, hamd, sena hepsinin içinde taşıyan bir kelimedir bu. Cenab-ı Hakk'ın bütün güzel isimlerinin anlamlarını da içerisinde taşıyan bir şeydir bu. Kelimedir bu. Cenab-ı Hakk'ın zati sıfatları var, sübuti sıfatları var. Cemal, güzellik, lütuf, ihsan, kerem ifade eden sıfatları var. Celal, mütekebbir, aziz, böyle kudretli, her şeye gücü yeter, kahredici, öyle celal sıfatları var. Bu la ilahe illallah kelimesinin içinde bütün bunlar vardır, vardır. Bunu söyleyince, manasını bilerek, kalbinden söyleyerek ateşten azat olur. Evet, bunu söyleyen adam bir daha inkar etmemek kaydıyla yanlış işler de yapsa, kalbinde nakşetmiş bu kelimeyi, inkar etmiyor la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini, kabul etmiş, hiç reddetmiyor. Ama gevşeklik göstermiş, unutmuş, aldanmış, yanlış kirli işler yapıyor. Cenab-ı Hakk'ın onu affetmesi umulur. Affetmesi umulur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şefaat etmesi beklenir. Müjdeler, diyelim ki affetmedi, şefaat etmedi. Ebedi cehennemde yine kalmaz. O iman kelimesini koruduğu için suçu kadar yanar, ondan sonra yine çıkarır Allah onu cehennemden. La ilahe illallah kelimesi onu ateşten kurtarır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu la ilahe illallah kelimesinin içine Muhammed Resulullah dahildir. Yani özün özü la ilahe illallah. Onun biraz fazlası la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah bitti mi? Yo. Ementü kaç madde? 6 madde. Bitti mi? Yo. Kur'an'da harama helal diyemezsin, helala haram diyemezsin. Rüşvet veremezsin, rakı içemezsin, şarap içemezsin. Ne bileyim, hani ne, Allah'ın emirleri, bunların hepsine inanacaksın. Halbuki 6 iman şartı, 6 diyoruz. Bu 6 şartın içinde bunların hepsi var. Bunların hepsi var. Yani bunların hepsinin de la ilahe illallah Muhammed Resulullah hepsi yerine geçiyor. Ama zikrederken la ilahe illallah Muhammed Resulullah değil, la ilahe illallah diyoruz. Muhammed Resulullah da kaldırıyoruz. İçinde o da var. İçinde hepsi var. Hepsine inanaraktan la ilahe illallah dersen bu kelime sizi kurtarır. Cehennem ateşinden kurtarır. Muhammed Resulullah demezse, Muhammed Resulullah'ın getirdiği Kur'an'ın içinde olanları reddederse bir adam, Allah bir dese de mümin olamaz, cennete gidemez, cehennemden kurtulamaz. Kur'an'ın ayetlerine göre konuşuyoruz tabii. Mümin olmanın şartı hep inanılacak olan şeyleri kabul etmektir. İnanılacak şeyleri saysak 1000 tane etti mesela. 999'unu kabul ediyor adam. Bir tanesini içim almıyor diyor. Hepsini reddetmiş olur. Hepsini kabul ediyor, gereğini yapmıyor. İnkar etmiyor ama gereğini de yapmıyor. Tembel mümindir, fasık mümindir, günahkar mümindir. Allah'ın dilemesine kalmıştır. İsterse doğrudan cennete gönderir, affeder. O bizim bileceğimiz şey değil. Ama işte Kur'an'da yazıldığına göre Er-râşî vel-mürteşî finnâr. Rüşvet alan da veren de cehennemde. Namaz kılmayan şu kadar cehennemde yanacak. Ha, şarap içen şu kadar falan. Bunlar var. Biz de bunları duyuruyoruz. Kanunları koyan Allah. Ama yine yetki, hakim, mutlak Allah. Bakarsın bunların hepsini af kanunu çıkardım, geçsin gitsin diyebilir. Ama kanunlar böyle. O bizim bileceğimiz şey değil. Biz sadece duyuruyoruz. Bu kelimeden Cenab-ı Hak bizi ayırmasın. Etimize, kemiğimize işleyen her durumda bu kelimeyle beraber yatıp kalkan gerçek müminlerden eylesin inşallah.